Hamjambo wapenzi wa Radio Isanganiro, karibuni kufuata taarifa ya habari ya Ijumaa hii tarehe 27 Julai. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Viongozi wa chama Radebu anaeleza kuwa kunda tume uhuru ya uchaguzi ndio inaweza kuwa kipao mbele ya duru ya tano ya majadiliano yanayotarajiwa kuanzishwa siku zijazo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama Parena, katiba mpya ndio itajadiliwa kuliko mada zingine kwa sababu iko kinyume na mkataba wa Arusha. Na kwenye ukurasa wa elimu, wanafunzi kutoka ukimbizini nchini Tanzania watakiwa wasomeshwe lugha za Kirundi na Kifaransa ili wawe sawa na waliobaki nchini Burundi. Katika wizara ya elimu wanaomba wafadhili ili waweze kusomesha watoto wengi wawezekanao. Raia wa jimbo la afya la Kitega wasema kwamba wana matatizo ya kujitibisha juu ya bei ghali ya dawa. Haya na mengineyo, ambatana nami hadi ukingoni. Fundi mitambo ni Eric Nduimana, msoma jini na miandaikeje. Karibuni Isanganiro. Kwa mara nyingine tena karibuni. Chama cha Parena Imbogora Warundi kutoacha nyuma jambo lolote punde ya kianza mazungumzo ya Warundi yanayopangwa kuanza mwezi ujao. Kwa mujibu wa Zeno ni Muona ambaye ni mwenyekiti wa chama hicho, katiba ya sasa itakuwa sehemu ya agenda kwa sababu ni kinyume na makubaliano ya amani ya Arusha. Pia anaomba kuwepo taratibu za kuzingatia ramani ya uchaguzi wa mwaka 2020 kwa upande wake ile ya mwaka 2013 haikuzingatiwa. Tumsikilize akitafsiriwa na Ernest Pablo Bajuwabo. Ibizo biganiro byaratevye ariko ni biganiro twaroyemmo twateza kubigira imbere y'amatora ya 2015. Mazungumzo hayo yamekawia, lakini ni mazungumzo ambayo yalikuwa yanatakiwa kufanyika kabla ya uchaguzi wa mwaka 2015. Tulitakiwa kuingia kwenye uchaguzi baada ya mabadiliko ya katiba na sheria inayohusiana na uchaguzi. Swala la uchaguzi wa 2020 ndilo linapewa kipaumbele. Hilo kwa upande wetu ni sahihi kwa sababu uchaguzi tulikuwa tumekubaliana kuandaa hayakuwepo. Likitajwa swala la kuandaa uchaguzi, ina maana kukubaliana kuhusiana na sheria kuhusu uchaguzi, katiba na sheria inayohusiana na uchaguzi, na katiba haikuenda kama tulivyokubaliana. Serikali ndio ilibadili katiba, hakuna swala la kuacha nyuma. Ni lazima tuchunguze jinsi gani katiba inabadilika bila kubadili makubaliano ya amani ya Arusha. Tukikubaliana tutaweka taratibu zitakazo zingatiwa. Tuliamini serikali lakini haikuyatekeleza. Tutocha dushiramwo ningingo yingene byoja mu ngiro. Kare twari twizigiye leta hama leta ntiyabikora. Nao kwenye chama Radebu, kufikia cheti cha kusaidia maandalizi ya uchaguzi kwa mazingira mema, kubuni tume huru ya uchaguzi inayoafikiana na wanasiasa wote ni miongoni mwa mada yanayoweza kuwekwa kwenye meza ya mazungumzo kwa mujibu wa chama Radebu. Katibu mkuu wa chama hicho anaeleza kuwa mazungumzo amezaa matunda mema hapo awali katika mizozo iliyokumba nchi ya Burundi. Emmanuel Miburo amefahamisha kuwa bado chama chake hakijapata mwaliko. Tumsikilize. Katika majadiliano hayo, sisi tunapendekeza kwanza iwekwe wazi baada ya majadiliano katika pande zote zinazohusika, ili tupate ni makubaliano yatakayotumiwa katika uchaguzi huo, yani kama tunavyoita katika Kifaransa fair de route, ili uchaguzi huo uwe mzuri, usiobagua na wa haki, ili kila mmoja ajisikie kuwa ni huru, alafu kesho akishinda asikie kwamba ameshinda kwa sababu alifanya kazi bila kupingamia upande wote ule. Alafu tena tunaona vizuri ili kundi linaloandaa ili uchaguzi uendelee vizuri, hii seni, tunaomba kukalia hilo jambo ili wanamemba watoke katika sehemu zote, ili kesho tusije tukasema kwamba walituonea, ili atakayeshindwa ajue kwamba kweli ameshindwa, lakini hakuna kitu au jambo la kuibiwa. Isanganiro. Tukiendelea habari yetu kwenye ukurasa wa elimu, wagombea 30 na wajimbo la Chibitoke ambao walianza mafunzo ya kijeshi wiki iliyopita na waliamriwa kuondoka kituo cha mafunzo ya Bururi wiki moja baadaye. Wanapinga hatua hiyo ambayo wanaeleza kuwa ni ubaguzi. Hayo yanahakikishwa na wazazi wa watoto hao. Viongozi mkoani Chibitoke wanaeleza kuwa hii ni swali la kushuhurikiwa na jeshi la taifa. Radio Isanganiro imejaribu kumtafuta msemaji wa jeshi la Burundi lakini hatujampata. Mchango wa fedha unayohitajika na baadhi ya wakurugenzi wa sekta ya elimu kwa sensa yao uko kinyume na sheria. Walimu hao wanasema kwamba ni wizi ulioandaliwa kwa sababu fedha hiyo si kwa kiwango kimoja. Wakurugenzi wanasema kwamba ni za gharama zinazohitajika ili kufanikiwa kwa operation hii. Afisa elimu mkoani Bururi anasema kuwa hakuwa mtu yeyote aliyetuma kufanya biashara wa sensa hiyo. Hao wanafunzi waliotoka uhamishoni nchini Tanzania wana ujuzi kidogo ukilinganisha na wale waliobaki wakisoma nchini Burundi. Idadi ya wanafunzi hao waliotoka uhamishoni ni takriban 5000 mkoani Ruyigi. Wanafunzi wa shule za msingi ndio watapewa mafunzo ya kuongeza ujuzi katika lugha ya Kirundi na Kifaransa ili wawe kwenye kiwango kimoja sawa na wengine katika mwaka wa shule ujao. Katika wizara ya elimu mkoani humo, wanaotolea wito wanaweza kusaidia ili mafunzo yatolewe kwa wanafunzi wengi wanaowezekana. Ni habari ya Jean-Claude Shimirimana ikisomewa studioni na Jerome Hakizimana. Maarifa kidogo katika kozi ni changamoto kubwa kwa wanafunzi waliotoka uhamishoni nchini Tanzania. Viongozi wa elimu tarafani Butaganzwa na Gisuru mkoani Ruyigi wanaeleza kuwa miongoni mwa sababu ni pamoja na baadhi ya wanafunzi wanaofikia katika miaka ya shule ambayo walikuwa bado hawajafaulu kabla ya kuhama nchi yao, na wengine wanajitia katika darasa lifuatalo pindi hawakufuata ratiba yote ya kozi zilizopangwa. Kwa lengo la kuatia kwa kiwango kimoja na wale waliobaki wanasomea hapa Burundi, wanafunzi 667 wa shule za msingi watapewa mafunzo ya kuwaongezea ujuzi katika lugha za Kirundi na Kifaransa katika shule za msingi 18 tarafani Bweru, Butaganzwa, Gisuru na Nyabitsinda. Kwa idadi ya wanafunzi 5357 waliokuja kutoka uhamishoni Ruyigi walikusanywa na shirika Hope 87. Felicien Iragira, mshauri anayehusika na mafunzo katika uongozi wa elimu mkoani Ruyigi, anawatolea wito wanaoweza kusaidia ili mafunzo hayo ya kuongeza maarifa kwa wanafunzi waliotoka uhamishoni yapewe wengi wanaowezekana, pia yafanyike hata katika kozi za utaalamu. Hata hivyo, mafunzo hayo hayatawasaidia chochote wanafunzi wanne tarafani Butaganzwa waliotoka uhamishoni nchini Tanzania kwa sababu walisoma katika lugha ya Kiingereza. Kiongozi wa elimu mkoani humo anabaini kuwa wanahitaji haraka mafunzo katika kozi za msingi ambazo ni Kirundi na Kifaransa ili waweze kuendelezea masomo yao nchini Burundi. Shukran Jerome Hakizimana. Tukiendelea kwenye ukurasa wa elimu, wanafunzi hadi ya 64 katika sekta 40 ndio wanajiandaa kufanya mtihani wa taifa unayowaruhusu kuendelea visomo vyao kwenye chuo kikuu. Kama inavyoelezwa na waziri wa elimu na ufundishaji Janvier Ndirahisha, anajulisha kuwa mtihani huo utafanyika kuanzia tarehe 7 Agosti hadi tarehe 10 mwezi Agosti. Waziri Ndirahisha anakumbusha kwa wanafunzi watafanya mtihani huo kwa kuwa na sare za shule. Baadhi ya raia wa jimbo la afya la Kitega wafahamisha kwamba wanayo matatizo ya kujitibisha na kuthibisha wanao wanapoumwa, sababu bei ya madawa ni ghali. Ni wakati ambapo kiongozi wa jimbo la afya hilo aeleza kuwa madawa ya kutosha yapo tena ya bure. Mengi zaidi na Gerard Nibigira. Ni ya kusatu. Ya, narumu, nito kumadia kine wa kumafaranga. Mituwele, mkuta fisa mituwele. Mbuka nda mwesibu humbe bitatungula toru mungu. Oya. Hayo ni manunguniko ya baadhi ya raia wa jimbo la afya la Gitega wanaoeleza kwamba bei ya madawa ni hali ukilinganisha na mapato yao, ambapo ugonjwa wa malaria ndio ukawakabili kuliko magonjwa mengine. Raia hao wabaini kwamba wanapoumwa ugonjwa husika wananunua katika maduka ya madawa dawa dhidi ya malaria toayo kinine, na bei yake ni kati ya pesa 5000 na pesa 6000 sarafu za Burundi. Wanaendelea kuwa dawa hiyo kinine ni bora kwa kutibu malaria kuliko madawa mengine ya malaria wanayopewa katika vituo vya afya. Waitaka sasa serikali ya Burundi izidi kuchangia kuboresha hali ya afya ya raia wake. Walakini kiongozi wa jimbo la afya la Gitega, Daktari Onesphore Nzigirabaja, abaini kuwa madawa ya kutibu magonjwa hayo yapo na kwamba yatolewa kwa bure. Anaongezea kuwa hata raia wa kawaida waliofuata mafunzo maalum wachangia katika kuwapa madawa wagonjwa. Aidha, daktari huo aeleza kwamba magonjwa yanayokithiri katika jimbo la afya la Gitega ni kama malaria, kuharisha, utapiamlo pamoja na magonjwa ya kifuani kama kikohozi haswa kwa watoto. Itafahamika kuwa jimbo la afya la Gitega laundwa na matarafa ya Giheta na Gitega ya mkoa wa Gitega. Kutoka Gitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Shukran Gerard Nibigira. Zaidi ya watu 18,000 wagonjwa wa malaria ndo walithibitiwa na wadau wa afya za jamii mnamo miezi mitatu katika jimbo la Muyinga. Kwa mujibu wa wafanyakazi wa ofisi ya afya mkoani humo wanaotoa za matibabu dharura, Medicament de Première Ligne kwa lugha ya Kifaransa, duru kutoka kwa viongozi wa kitengo cha afya mkoani Muyinga zaeleza kwamba idadi ya wagonjwa huwa ikipunguka kulingana na matibabu hayo. Mengi zaidi na Dieudonne Nzeyimana. Watu 382 ndio washiriki mpango wa kutibu malaria mitaa mbalimbali mkoani Muyinga. Ijapokuwa simanesi, watu hao wamefunzwa kupima malaria kwa paracheki. Mkazi akiwa na dalili za ugonjwa huo, badala ya kujielekeza moja kwa moja kituo cha afya, napokewa na hao wafanyakazi wa afya jamii kwa utambuzi chanya. Mgonjwa anapewa vidonge aina atezinati na amodiakini. Kainia Rusake, mmoja mwa watu hawa, ajulisha kwamba wamepata mafunzo ya kusaidia watu na wakazi wafurahia kwa huduma nyumbani. Mgonjwa wenye maleli ya kali alejeshwa kituo cha afya Alhamsi. Katika mkutano wa viongozi wa matalafa, wakilishi wa service na mashirika mbalimbali anaochangia maendeleo mkoani Muyinga, mjumbe wa ofisi ya afya mkoani Muyinga julisha kwamba watu 18,609 ndio walipata huduma nyumbani katika miezi mitatu. Kulingana na wafanyakazi katika ofisi ya afya, kutiba malaria nyumbani ni njia ya kupunguza idadi ya watu wanaopata huduma kwenye vituo vya afya. Wasaidizi hao kijamii waendelea kupata mafunzo, siku zijazo wataruhusiwa kutibu pneumonia, tatizo la ulaji mbaya na halisho. Nikiripoti kutoka Muyinga, mimi ni Dieudonne Nzeyimana kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukran Dieudonne Nzeyimana. Hapa ndipo tunamalizia taarifa hii ya habari. Shukran kwa nyinyi wote mliweza kunitega sikio. Shukran kwa fundi mitambo Eric Nduimana. Msomaji katika taarifa hii alikuwa ni nami Andaike J. Msomaji katika taarifa hii alikuwa ni nami Andaike J. Nawatakia kila la heri.